Citiți cu atenție prospectul. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal. Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. Ți-am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și, în sfârșit, te simți mai ușoară. Și ce gust bun are! Colon Protect este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Trafic în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară, codul galben și cel portocaliu de vreme rea, precipitații și vânt au fost prelungite până mâine. Sfătim conducătorii auto să nu plece la drum în zonele aflate sub incidența acestor avertizări fără a avea autovehiculul echipat pentru circulația în condiții de iarnă. Impozitul pe venitul global, critici aduse de specialiști propunerilor de modificare a codului fiscal. Oamenii vor avea de plătit dintr-o dată impozitul pe tot anul. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor putea să țină banii deoparte și vor cheltui? Percheziția ale procurorilor de ICOT la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj. În ultimii 7 ani, pacienți care veneau la institut cu bilet de trimitere de la medicul de familie erau îndrumați spre tratament la clinica privată LucMed, administrată de fiul medicului urolog Mihai Lucan. În Ungaria, Parlamentul dezbate iarăși un proiect controversat ce vizează organizațiile neguvernamentale care primesc finanțare străină și Marian Drăgulescu este singurul gimnast român calificat în finalele campionatelor europene de la Cluj. Ascultați știrile Europa FM. Circulație în condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale, ninge în multe zone ale țării și s-a depus strat consistent de zăpadă. Sunt afectate artere din mai multe județe, ne-a declarat în această dimineață subcomisarul Adrian Creangă de la Centrul Infotrafic. Vestea bună este că nu sunt drumuri naționale sau autostrăzi pe care circulația să fie blocată complet. În județul Harghita, restricția de tonaj 7,5 tone de pe drumul național 12A, Miercurea Ciuc-Comarnic a fost ridicată din pricina ninsorii abundente. Fusese instituit pe tronsonul Făgețel Frumoasa. Semnalăm că pe numeroase artere rutiere din județe precum Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Brașov, Vâlcea, Gorj, Cluj, Harghita, Neamț, Prahova sau Argeș, circulația auto se desfășoară acum în condiții de iarnă. Sfătim conducătorii auto să nu plece la drum în zonele aflate sub incidența acestor avertizări fără a avea autovehiculul echipat pentru circulația în condiții de iarnă, să adapteze în permanență viteza la condițiile de drum și să nu se hazardeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic. Compania de administrare a infrastructurii rutiere și-a trimis ieri la munte utilajele proprii aflate acum în zonele de câmpie. De asemenea, compania de asigurări că are stoc suficient de sare și clorură de calciu pentru a interveni pe drumuri. Șoferii sunt sfătuiți să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă. Pe calea ferată, în județul Hunedoara, circulația feroviară pe ruta Petroșani-Simeria s-a luat aseară târziu din cauza vântului foarte puternic. Un arbore a căzut pe calea ferată, blocând circulația garniturilor. Din acest motiv, 3 trenuri au avut întârzieri. Ieri, traficul feroviar între Predeal și Brașov a fost întrerupt mai mult de 5 ore din cauza unui copac căzut pe liniile de înaltă tensiune. Iar la mare, tot din cauza vântului cu care bate cu putere, porturile maritime din județul Constanța, Constanța Nord, Constanța Sud, Agigea, Midia și Mangalia au fost închise. În București, doar 15% dintre asociațiile de proprietari au cerut căldură în apartamente, anunță reprezentanții Radet. Primarul capitalei, Gabriela Firea, îi cere ministrului dezvoltării regionale să modifice legea astfel încât oprirea sau reluarea căldurii să se poată face oricând, nu doar după 3 zile consecutive cu temperaturi peste, respectiv, sub 10 grade. Capitala se află sub avertizare cod galben de ploi abundente și vânt până astăzi la ora 9, iar temperaturile vor continua să scadă până la pragul de îngheț, spune Gabriela Băncilă de la ANM. Diminețile vor fi din ce în ce mai răcoroase. Dimineața zilei de vineri va veni cu o valoare în apropierea pragului de îngheț în jur de 0,1 grad, pentru ca cea mai rece dimineață să fie dimineața zilei de sâmbătă, -2,0 grade. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit avertizările cod galben și cod portocaliu de precipitații și vânt până mâine la ora 14. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă în toate regiunile. O ascultăm pe Elena Tudor. Potrivit ANM, codul portocaliu de ninsori abundente și viscol este valabil până în această dimineață la ora 9 în 12 județe din centrul și nordul țării. Gorj, Vâlcea, Argeș, Sibiu, Brașov, Covasna, Buzău, Harghita, Bacău, Neamț și Vrancea. Tot cod portocaliu de ninsori va fi din această seară de la ora 18 până mâine dimineață la ora 9 în cea mai mare parte a Moldovei, iar în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent. Codul galben de vreme rea este valabil până mâine la ora 14 în regiunile estice și centrale, unde cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat. Iar până în această dimineață la ora 9 este valabil un cod galben de precipitații abundente și intensificări ale vântului în zona de munte, în Moldova, cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala, Transilvaniei și a Maramureșului, dar și în nordul Olteniei și al Dobrogei. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat. Ascultați știrile Europa FM. Propunerile de modificare a codului fiscal criticate de specialiștii din domeniu, potrivit documentului apărut pe surse, statul vrea să introducă din 2018 un impozit pe venit care ar urma să fie aplicat în funcție de un venit anual global pe gospodărie. De asemenea, atunci când vor depune la fisc declarațiile de venit, angajații își vor plăti singuri impozitul pe venit pe anul anterior, întrucât angajatorii nu-l vor mai reține la sursă din salariul angajaților. Consultantul fiscal Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, este convins că mulți români nu vor putea economisi banii necesari pentru a achita acest impozit. Oamenii vor avea de plătit dintr-o dată impozitul pe tot anul. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor putea să țină banii deoparte și vor cheltui? De unde vor? Să duc la vămătari să ia banii? Și mai este încă o problemă. În momentul în care noi, în legea privind evaziunea, nu avem un prag de materialitate, adică e evaziune și pentru un leu, dacă n-ai declarat. Și din definiția infracțiunii, în nou cod penal, a dispărut pericolul social ca element din definiția infracțiunii, vom avea zângănit de cătușe pe toate ulițele din sate. Pentru că este imposibil ca oameni fără o educație sau fără o mare atenție la ce scriu acolo să completeze la perfecțiune declarațiile alea de venit. În plus, statului prin ANAF îi va fi foarte greu să se asigure că toți contribuabilii și-au depus declarațiile și-au achitat impozitul pe venit. Autoritățile nu au pârghiile necesare nici pentru a urmări companiile, dar omită 7 milioane de contribuabili, adaugă Gabriel Biriș. Una e să administrezi, eu știu cât suntem firme care angajează sau societăți profesionale care angajează. Vom fi vreo 250.000. Cam cât, care e diferența de costuri între a administra 250 de plătitori de impozit și 7 milioane? Are ANAF-ul capacități informatice și capacități fizice, umane, de a face o astfel de administrare? În plus, menționează Gabriel Biriș, bugetul național va pierde sume importante fără ca proiectul să stabilească cum va fi acoperită această gaură. În momentul în care nu se mai reține impozitul, înseamnă că statul renunță la a încasa impozite și taxe în timpul anului și, practic, în timpul anului, 3% din PIB dispar de la venituri, pentru că se împing în anul următor. Cine plătește costurile finanțării? Modificarea impozitării veniturilor va fi fundamentată și definitivată după consultarea specialiștilor, transmită guvernul ca răspuns la aceste critici. Ministerul de Finanțe va continua să analizeze și să aducă îmbunătățiri proiectului, care vor fi explicate și abia apoi aplicate, mai susține executivul într-un comunicat de presă. Un nou deces cauzat de rujeolă, este vorba despre o fetiță de 3 luni din Timiș. Numărul deceselor a ajuns astfel la 22, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, iar numărul copiilor diagnosticați cu această boală se apropie de 5.000. Cele mai multe cazuri de pojar au fost raportate în Caraș, Severin, Timiș și Arad. Vaccinul care îi protejează pe cei mici de această boală nu se găsește încă în toate cabinetele medicilor de familie, însă după ce va intra în vigoare legea vaccinării, autoritățile vor fi obligate să asigure stocurile necesare. Operațiile de transplant pancreatic realizate în cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplantele Renal din Cluj-Napoca sunt legale, anunță Ministerul Sănătății, asta după ce recent chiar ministrul Florian Bodoc spunea că Institutul din Cluj a efectuat ilegal astfel de intervenții, fiindcă nu avea autorizație de la Direcția de Sănătate Publică din Cluj. Acum ministerul revine cu precizarea că Institutul a fost acreditat pentru o perioadă de 5 ani printr-un ordin al Ministrului Sănătății din noiembrie 2013. Până acum, acolo au fost făcute făcute 12 transplanturi combinate de rinichi și pancreas și 2 transplanturi de pancreas. Procurorii DIICOT au făcut aseară mai multe percheziții la Institutul din Cluj. Anchetatorii au ridicat de acolo documente și aparatură electronică, dar și de la clinica privată LucMed și din locuința medicului Mihai Lucan, fostul șef al secției de transplant renal din cazul Institutului. Ce suspectau procurorii, aflăm de la Florentina Mihăiță. Procurorii DIICOT au început cercetările în acest dosar după ce luna trecută deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a cerut ministrului Sănătății să trimită corpul de control la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj. Deputatul susține că în ultimii 7 ani pacienți care veneau la institut cu bilet de trimitere de la medicul de familie erau îndrumați spre tratament la clinica privată LucMed, administrată de fiul medicului urolog Mihai Lucan. Până la sfârșitul lui 2016, Mihai Lucan a fost șef al secției de transplant renal din cadrul institutului și membru în consiliul de administrație. Deputatul USR susține că Institutul de Transplant Renal din Cluj este la un pas de faliment, deoarece ar fi fost căpușat de clinica privată administrată de familia Lucan, iar vechea conducere a institutului ar fi cheltuit sume importante din programul de transplant renal pentru îngrijirea unor pacienți internați la institut prin încălcarea legii. Ministrul Sănătății Florian Bodog anunța recent că Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj a efectuat ilegal operații de transplant de pancreas, adică nu avea autorizație de la Direcția de Sănătate Publică din Cluj. În plus, verificările făcute în septembrie anul trecut ar fi scos la iveală că în august 2016 institutul avea datorii mai vechi de 90 de zile în valoare de 1,5 milioane de lei. Continuă exercițiile prin care sunt testate sistemele de avertizare în caz de urgență. În total sunt peste 7700 de sisteme de avertizare care pot fi folosite în caz de inundații, atac aerian sau chimic. Astăzi, sirenele vor suna în județele Alba, Harghita, Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Covasna, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sălaj și Sibiu, iar mâine exercițiul se va desfășura în județele Arad, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Teleorman, Timiș și Vâlcea. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Electorală Supremă din Turcia a respins cererea opoziției de anulare a referendumului, grație căruia președintele Erdogan primește puteri sporite. Principalul partid de opoziție a invocat o serie de nereguli, precum decizia Comisiei Electorale, anunțată înainte de închiderea votului, de a lua în calcul și buletinele de vot fără ștampilele oficiale care dovedeau că sunt autentice. La rândul lor, observatorii internaționali au estimat că până la 2,5 milioane de voturi au fost manipulate prin neștampilarea buletinelor la toate secțiile din Turcia. Președintele Erdogan a câștigat referendumul prin extinderea puterilor prezidențiale cu 51,4% dintre voturi. El a respins vehement criticile formulate de observatorii OSCE. Partidul Republican al Poporului, principala formațiune de opoziție din Turcia, amenință acum cu retragerea din Parlament. Britanicii sunt chemați din nou la vot la niciun an de la referendumul în care s-au pronunțat pentru ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat cu majoritate absolută convocarea alegerilor anticipate pe 8 iunie. Acest lucru înseamnă că actualul Parlament de la Londra va fi dizolvat pe 3 mai. Valentin Chisoceanu. 522 de parlamentari britanici au votat pentru organizarea alegerilor anticipate pe 8 iunie. Anunțul a fost primit cu orale. Doar 13 parlamentari au votat împotrivă, moment în care tabăra mulțumită de rezultat a început să râdă. Votul vine la doar o zi după ce premierul Theresa May a anunțat că vrea alegeri anticipate, astfel încât să obțină un mandat puternic pentru negocierile cu Bruxelles privind Brexitul. Theresa May crede că rezultatul acestui scrutin ar contribui la unificarea legislativului și va permite evitarea instabilității. Nu de puține ori, doamna May s-a confruntat cu criticile parlamentarilor atunci când a trebuit să ia decizii în cazul Brexit. Liderul Laburiștilor, Jeremy Corbyn, a salutat și el organizarea alegerilor anticipate. Speră că în acest fel britanicii vor vota pentru un guvern laburist care să le apere interesele, deși sondajele de opinie sugerează că această variantă este extrem de improbabilă. În Ungaria, Parlamentul de la Budapesta a început să dezbată un alt proiect de lege controversat. Actul normativ este perceput drept o tentativă de intimidare a organizațiilor neguvernamentale care primesc finanțare străină. Elena Tudor ne explică. Organizațiile care primesc peste 7,2 milioane de forinți, adică 24.600 de dolari pe an din străinătate, vor trebui să se înregistreze la tribunal și să specifice că sunt finanțate din străinătate pe site-uri și în publicațiile lor. Dacă nu vor respecta această condiție, riscă amenzi sau închiderea activității. Parlamentarii din Fidesz, partidul premierului Victor Orban, susțin că o parte dintre ONG-urile vizate, precum Comitetul Helsinki din Ungaria sau Transparency International, sunt agenți străini și fac parte dintr-o rețea finanțată de miliardarul George Soros pentru a influența politica ungară. Comitetul Helsinki, de exemplu, și-a tras furia guvernului Orban pentru că oferă consiliere legală solicitanților de azil. Organizația a câștigat recent un proces la CEDO pentru doi bărbați din Bangladesh care au fost expulzați ilegal în Serbia. Pentru știrile din sport, ni se alătură acum Vasile Constantin. Bună dimineața! Bună dimineața! Juventus, Torino și AS Monaco sunt ultimele două semifinaliste ale Ligii Campionilor. Italienii au terminat aseară la egalitate 0-0 cu FC Barcelona pe Camp Nou, după ce în turul sferturilor câștigaseră clar cu 3-0 pe teren propriu. Catalanii au avut pe gazon celebra tripletă Messi-Suarez-Neymar, care nu a putut face nimic contra apărării perfecte a bianconerilor și nu a mai oferit fanilor o remontada, la fel ca în optim, când a învins-o pe Paris Saint-Germain cu 6-1 după 0-4 în prima manșă. La Monte Carlo, AS Monaco a învins încă o dată cu 3-1 pe nemții de la Borussia Dortmund, în fața cărora se impuseseră cu 3-2 în Germania. Monegașii au avut mai întâi 2-0 după golurile vedetelor Mbappé și Falcao din primul sfert de oră. Dortmund a punctat imediat după pauză prin Royce, iar tabela s-a închis la 3-1 în minutul 81 după o reușită a lui Germain. Amintim, în semifinalele Champions League mai sunt Real Madrid, care a trecut cu 6-3 la General de Bayern München, și concitadina ei, Atletico, învingătoare în fața lui Leicester City. Tragerea la sorța penultimei faze din Liga Campionilor are loc mâine de la ora 13. Marian Drăgulescu este singurul gimnast român care a trecut de faza calificărilor la campionatele europene de la Cluj. Veteranul de 36 de ani, de 9 ori medaliat cu aur la competițiile continentale, unde a cucerit în total 16 medalii, a ocupat acum locul al doilea în calificările de la sol și prima poziție la sărituri, urmând să evolueze sâmbătă și duminică în finale la cele două aparate. La masculin, România a mai fost reprezentată de Vlad Cotuna, Cristian Bățadă, Adelin Cotrong și Andrei Ursache, care nu au obținut note de calificare. De asemenea, Laurențiu Nistor s-a accidentat după o cădere la bară fixă și a suferit o contractură la spate, nemai putând să continue competiția. Niciunul dintre gimnaștii tricolori nu a concurat la toate aparatele, așa că nu vor lupta pentru finală la individual compus mâine, unde vor merge primii 24 de clasați din calificări. Astăzi vor intra în concurs și fetele Cătălina Ponor la bârnă și sol, Larisa Iordache, bârnă și paralele, plus Olivia Câmpian și Ioana Crișan la toate aparatele. Primele medalii se vor da mâine la individual compus, iar sâmbătă și duminică vor avea loc finalele pe aparate. Europenele de gimnastică de la Cluj reunesc 274 de sportivi din 37 de țări. Știrile Europa FM la final, vreme închisă și deosebit de rece. Astăzi vor fi precipitații în toată țara, mai importante cantitativ în est, centru și sud-est, dar și în zonele montane, unde cantitățile de apă vor mai depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. În Carpații orientale și meridionale va continua să ningă abundent și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul suflă cu 60-70 de km pe oră și peste 80-90 de km pe oră pe creste, viscolit ninsoarea. În Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, în Maramureș, dar trecător și în zona de deal din sudul țării vor fi și lapovițe și ninsori, iar în restul țării va ploua. Maximele vor fi astăzi între 0 și 12 grade, zi mohorâtă se anunță pentru București, temporar va mai ploua, bate vântul, iar maxima nu trece de 4-5 grade Celsius. Ciprian Dinu este alături de noi până Ioana. La 10. Ioana, neața, mulțumim pentru știrea, spune cât e ceasul. Cât e ceasul? Da. 7:17. Deci, vreau să vă atrag atenția, stimați ascultători, că aceasta nu este o înregistrare. Exact, și data de astăzi, 20 aprilie, da? Nu este o înregistrare de astă iarnă. Atenție, e din această primăvară. Bine v-ați trezit așadar și vă mulțumim că ați ales să începeți ziua cu Europa FM. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. dancing to the music vibe. And the boys chase the girls with the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till